पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्मों के कई प्रकार है, जैसे नित्य कर्म है, नैमित्त कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, काम्य कर्म है, साधारण कर्म है, ऐसे कर्मों के भेद है। तो इन कर्मों के करने में इनकी विशेष स्वतंत्रता है और प्रारंभ जो कर्म होते वे भोग होता है, वे कर्म नहीं होते, भोग होता है। और भोग के लिए जो कर्म होते हैं वे प्रारंभ कर्म होते हैं। वैसा कर्म करने से ही वैसा फल भोग सकता है, ऐसे कर्म होते वे प्रारंभ कर्म कहलाते हैं। जैसे मन में आई किसी व्यापार में नफा होगा, ऐसे मन में आई व्यापार किया घाटा लग जाता है तो वो प्रारंभ कर्म कहलाता है। साधारण रीति से काम किया मुनाफा हो जाता है तो वो प्रारब्ध कर्म है। जगह फल मिलता है वो प्रारब्ध कर्म है। उसे भी तीन भेद है, एक अपना किया हुआ कर्म होता है, एक दूसरे किया हुआ कर्म होता है, एक परवश है प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के चार कर्म होता है। वो कर्म फल भोग होते हैं, ऐसे कर्म फल भोग होते हैं, वो प्रारब्ध का फल है। स्वागत कर्मों का फल आपको बताया कि प्रारब्ध में धन लेगा ना, धन लाने के लिए कर्म किया जाए वो प्रारब्ध होता है, धन नष्ट होने के लिए किया जाए वो प्रारब्ध कर्म दूर होता है। ऐसे परवश होकर कर्म किया जाए, चोर है डाकू है उनके परवश हो किया जाए, ऐसे दूसरों के कहने से किया जाए। और एक होता है ईश्वर कृत कर्म, तो ईश्वर करते वैसे करना पड़ता है, वैसे करने का फल भोग होता है। तो वैसे वैसा निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। फल भोग जिसका होता है वो प्राप्त होता है, और जो कर्म किए जाते हैं नए वो कर्म करने में वो स्वतंत्र है। शुभ करते अशुभ करते दो तरह कर्म होते हैं। शास्त्र ने विधि बताई ये कर्म करो, वो कर्म शुभ कर्म होते हैं, और शास्त्र ने निषेध कहा ये काम मत करो, वो निषिद्ध कर्म होते हैं। निषिद्ध कर्मों का करना न करना उसके हाथ ही बात है, वेद कर्मों का करना न करना उसके हाथ ही बात है। उनमें संघ और शास्त्र और विचार तीन कारण होते हैं। संघ जैसा करेगा वैसा कर्म हो जाएगा, जैसा पुस्तक पढ़ेगा उसे कर्म कर्म करेगा, और जैसा विचार होता है विचार करता है कर्म करेगा। तो वे कर्म ऐसे होते हैं तो उनका फल आधारित बड़ा शुभ होता है, परलोक में कर्म होता है। ऐसे कर्मों का विषय है ये विशेष देखना हो तो साधक संजीवनी का 18वां अध्याय का 12वां श्लोक है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्म न फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य नुसंन्यासिनां कुचित। ये श्लोक है, इस श्लोक का विस्तार से वर्णन किया, काफी विस्तार है, बहुत बात आ जाती है। सब बातें पूरी नहीं आती है, परंतु बहुत सी बातें जानने में आ जाती है। वे कृत कर्म कार्य कर्म उस बात से कर्म को भेद है कहीं तो उसमें बहुत सी बातें छूट जाती है। अच्छी तरह से उसको पढ़े, ध्यान दे करके ठीक धीरे धीरे दो तीन बार चार बार पढ़े, फिर भी समझ में आता नहीं जाते हैं। कर्मों का विशद मिश्र है उसमें, और प्रारूप के अनुसार जो कर्म होता है वो तो भाई भोगने की होती होता है। शुभ अशुभ दोनों भोगना पड़ता है, शुभ भोगना है अशुभ भोगना है। शुभ आसक्ति पूर्व भोगने से कर्म कटता है, अशुभ न करने से कर्म कटता नहीं, उसका पुण्य फल अच्छा होता है। भोग नहीं, भोग अच्छा का मिटा करके और भगवान की आज्ञा समझकर, भगवान की आज्ञा से किए जाए कर्म, वे कर्म शुभ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। वे ज्ञात अज्ञात दोनों तरह के पापों का नाश करने वाले होते हैं। जैसे गंगा जी का स्नान है, एकादशी का व्रत है, आदि आदि ऐसे ऐसे शुभ कर्म है, वे पापों का नाश करने वाले, शुद्ध अंतःकरण करने वाले हैं। उसमें कर्म जो उग्र होता है वो तत्काल बन देते हैं। जैसे सत्संग है, ये एक कर्म शुद्ध कर्म है, तत्काल फल होता है इसका। ऐसे अशुभ कर्म है, किसी हत्या आदि कर देता है तो उसका फल तत्काल होता है। देरी होती है तो उसमें कोई कारण पड़ जाता है, नहीं तो इसका फल तत्काल रहता है। ऐसे उग्र कर्म होते हैं, साधारण कर्म होते हैं वे धीरे धीरे फल देते हैं। ऐसे कर्मों की बात है बहुत सी। वो पहले आपको पढ़ो और वो पढ़ करके उसमें जो कर्म आवे कुछ तो ठीक फल मिलेगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मण फलम। अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, मिश्र फल, कुछ अष्ट कुछ इष्ट, तीन तरह कर्म होता है। भौतिक त्यागी नाम तो त्यागी नियम होता है, न तो संन्यासी नाम संन्यास कोई भी नहीं होता। कुछ इतकार दोनों है, यहाँ इस लोग में और परलोक में दोनों फल होता है। अत्यागी मरने के बाद होता है, सब का फल तत्काल नहीं होता, मरने के बाद बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत मरने के बाद होता है, उसमें विस्तार नहीं होता, काफी विस्तार है। अलग अलग से पुस्तक, हाँ कर्म रहस्य पुस्तक उसका ही है, वो वही है कर्म रहस्य पुस्तक, अलग अलग है, छोटी पुस्तक है, वो पढ़ो, वही वही है, बारहवां श्लोक है वो कर्म से आगे है। आपने याद ना आ, याद नहीं था मैं, वो पढ़ो कर्म पढ़ूंगा। वास्तव में मनुष्य शरीर मिला है तो भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। सब बातों समझो पर समझ करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाए, ये कर्म श्रेष्ठ है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे पुकारो और वहां लग जाओ। भगवान की उपासना की जाए वो कर्म में नहीं है तो उपासना में भर्ती हो जाता है। कर्म साधारण विधि और निषेध कर्म होते हैं, पर भगवान के लिए कर्म जाए उनको शुभ की भी कर देते हैं, और विशेष करके कर्म उपासना होती हो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करके पुकारा जाए, हे नाथ ऐसे आर्त होकर के दुखी होकर के, भगवान के भगवान आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसे कर्म किए जाए वो श्रेष्ठ होते हैं। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तीन तरह से होता है। भगवान के नाम का स्मरण भी होता है, भगवान नाम का जप भी होता है, भगवान नाम का कीर्तन भी होता है। कीर्तन जो दे गाजे बाजे साथ में जोर से किया जाए कीर्तन कहलाता है, और ऐसे जब साधारण कहलाता है राम नाम राम नाम ऐसे, और जो साधारण जप वो होता है मानसिक, उसमें तीन भेद है। उपनिषद जब होता है मानसिक जब होता है साधारण जब होता है। साधारण जब राम राम राम ऐसे जाए, और असाधारण जो होट गण तोलते है परंतु सुनाई देता ऐसे, और मानसिक होता है होट गण नहीं आते चुपचाप भीतर ही भीतर जिसका आसन होता है वो मानसिक जप होता है। मानसिक जप वो श्रेष्ठ बताया, सबसे उत्तम बताया है। उसमें मन लगता है, मन लगता है, उपासना श्रेष्ठ होती है। ऐसी बहुत सी बातें बाती है भाई, सच्ची लगन होनी चाहिए। सच्चे लगन से किया जाए काम वो ठीक होता है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके शरण हूँ, ऐसे भगवान के शरण होकर पुकार की जाए भगवान को, तो पुकार से भगवान द्रवित हो जाते हैं, अंतर्गत बहुत शुद्ध होता है। हे परमात्मा, में हे सत्य, हे परमात्मा, ऐसे करके नाम से जाए कीर्तन किया जाए, मन लगा करके भगवान को सुना कर करो। वो दोनों तरह से होता है, एक भगवान को सुनाता हूँ ये बात भी होती है, एक भगवान सुने नहीं सुने परवाह नहीं होती, अपने हृदय में प्रार्थना है वो भी एक प्रार्थना होती है। वो भगवान को मान करके की जाती है, तो एक भगवान को न मान कर आस्तिक भाव है तो करे, नास्तिक भाव नास्तिक है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमें, ऐसे करके परमात्मा किया जाए वो प्रार्थना होती है। ये नाथ आपको भूलू नहीं, ये प्रभु आपको भूलू नहीं, ये नाथ भूलू नहीं, ऐसे भगवान को मान कर किया जाए। एक ये तीन तरह की उपासना, तीन तरह का है कर्म उपासना ज्ञान तीन होता है, तो तीन तरह की बात है। योगास्त योग में आप उतार नाम से योग दिशा गीता के एकादश खंड के 20वें अध्याय में तीन तरह कर्म बताए। योग तीन योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ज्ञान योग है अपने स्वरूप को जानने के लिए, भक्ति योग है भगवान को जानने के लिए, और दुनिया उपकार करना है वो कर्म योग है दूसरों हित के लिए। तो मनुष्य जन्म है ये खास जन्म है, तो भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाना और संसार के लिए उपयोग हो जाना और अपने लिए उपयोग हो जाना, तीनों काम हो जाने से मनुष्य शरीर सार्थक जन्म हो गया। अपने लिए उपयोग होता है ज्ञान योग से, दूसरों के लिए उपयोगी होता है कर्म योग से, भगवान के लिए उपयोगी होता है भक्ति योग से। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीन योग है। भगवान से ऐसी प्रार्थना की जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए वो बढ़िया बात होती है, और अपने तरफ से भी काम करे। और प्रार्थना में दोनों बात आई है, जो मैंने कहा भगवान को समुदाय की जाए, भगवान को नहीं माने तो भी प्रार्थना होती है, और भगवान को माने जाओ तो प्रार्थना शेष होती है। ऐसे नारायण नारायण में कौन सी बात करें बताओ, विस्तार से कौन सी बात बताओ है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे तो बात ऐसी आती है, इन सब छोड़कर एक भगवान के परायण हो जाए, ज्ञान भी भगवान से मिलता है, समझ भी भगवान से मिलेगी, वे सब सब भगवान करेंगे। अच्छे कोई महात्मा हो तो उनसे सम्मति ले लो, जिस पर विश्वास हो सम्मति लेकर करो, भगवान के परायण हो जाओ भाई। बात ये सही से हम जो कुछ करते हैं वो भगवान के लिए ही करें, सब काम खाना पीना आदि यत करोषि यनसनासि यत जुहोषि तदासि यत यत तपस्वी कौन दे तत्पुरुष मदर्पण, भगवान का अर्पण करो। यत करोषि यनसनासि ये दो बात बताई, तदासि तपस्वी ये तीन बताए, भी शास्त्र की बात है। यद करोषि दर्शनासी यद जोशी दासी यद तपस्वी, पांच कर्म है पांच घर में दो कर्म यत्रोसी का बहुत बड़ा लंबा है। खाना पीना उठना बैठना जगना सोना तटी पैसा फिरना और करना सब कुछ जो अच्छा मजा जो कर्म किया जाए जो शरीर के निर्वाह के लिए किया जाए दुनिया के हित के लिए किया जाए ऐसे सब कर्म आदि यत्रोसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यदनाशी में वो जो शरीर का काम किया जाए खाना पीना सोना जगना अच्छा शरीर के निर्वाह के लिए वो यदनाशी में आ जाएगा। ये जोशी ददाशी ये तो वशी ये सात्री काम आ जाएगा। सात्री जिद्दा सात्री अजासी काम करने सब इसमें हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ। देखो स्वाभाविक कुछ न कुछ करता ही है मनुष्य। नहीं कश्चित क्षण भी जागते सत्य अकर्म कार्य दे यवसा कर्म सर्व प्रयोग नहीं कश्चित क्षण भी जातु तीन पद दिए क्षण मात्र भी किसी अवस्था में कोई भी मनुष्य अकर्म न सत्य बिना कर्म के नहीं रहता। कार्य थे यवसा कर्म सर्व प्रकृति गुणों के द्वारा कर्म करवाए जाते हैं बिना कर्म के रहता नहीं। उस कर्म का इतना विस्तार है दो प्रकार माने गए शास्त्रों में। एक जागृत अवस्था में हम करते हैं वो कर्म है। एक सुषुप्ति अवस्था होती है उसमें कर्म करते नहीं है। परंतु कर्म जो प्रकृतिजन्य क्रिया है वह बढ़ती रहती है हरदम ही क्रिया होती है। प्रलय में भी होती है महाप्रलय में भी होती है और जागृत में स्वप्न भी होती हुई है पर प्रलय अवस्था में होती है। जो प्रकृतिजन्य गुण है उन क्रिया होती रहती है। मन अपना संबंध जोड़े न जोड़े कर्म होता है। प्रकृति कभी भी क्रिया रहित नहीं होती। स्थूल क्रिया सर्ग अवस्था होती है सूक्ष्म क्रिया प्रलय अवस्था होती है। प्रलय अवस्था में भी कर्म होते हैं। जैसे आप नींद में सो जाओ और एक जागृत रहो तो जागृत में शुभ अशुभ कर्म होते हैं स्वप्न में होते हैं और गाढ़ नींद में कुछ भी कर्म नहीं होते हैं। पर उसमें भी कर्म होते हैं। इस बात से कोई जल्दी जगा दे तो कह कच्ची नींद में जगा दिया और समय हो पर जगाने पर ठीक रहेगा नींद पक भी तो कच्ची से पक होती है उसमें कोई क्रिया होती है। क्रिया बिना कच्ची हो पके कैसे फल होता है कच्चा वो भी पकता है तो क्रिया होती रहती है। हरदम क्रिया होती रहती है। वेद है वृक्ष है इनमें हरदम क्रिया होती है। मनुष्य जितने इनमें हरदम क्रिया होती है। कोई ऐसा क्षण नहीं तीन शब्द दिए नहीं कश्चित क्षण भी जातु किसी अवस्था में क्षण मात्र भी अकर्म न तिष्ठति बिना कर्म किए नहीं रहता। कर्म करता ही है तो क्रिया होती रहती है। और क्रियाओं के साथ में अपना संबंध जोड़ लेता है तो कर्तृत्व पूर्व होती है। अपना संबंध नहीं जोड़ता तो बिना कर्तृत्व पूरी होती है सदा क्रिया होती रहती है। और क्रियाओं का फल संबंध जोड़ने से अपने को होता है असंबंध जोड़ने से उतना फल नहीं होता। बस कर्म होते रहते प्रकृति जन क्रिया है वो होती रहती है। ऐसे कर्मों का विधान है। हमारे तो मन में ऐसी आती है कि भगवान के लिए हो जाए। हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बार बार पुकारे ऐसा पुकारे नाम जप करे कीर्तन करे नाम जप करे स्मरण करे हे नाथ हे नाथ हे नाथ आर्त होकर दुखी होकर तो उसका काम बहुत बढ़िया होता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा यहाँ रहने वाले भाइयों को चाहिए इस तरह भगवान में लगा हुआ। पुस्तक पढ़ने की बात बताई थी, भक्तों के चरित्र पढ़े, स्तुति प्रार्थना आदि की स्थितियां है स्थितियों को पढ़े, पढ़ पढ़ते जहाँ मन लग जाए वो हृदय गदगद हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, ऐसे समय फिर पुस्तक छोड़े और मन से भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ मैं भूलू नहीं, जब तक आंसू आते रहे हृदय गदगद रहे तब तक भगवान से प्रार्थना करता रहे अपनी भाषा से, जो अपने आवे मन में भगवान से कहे, आरुप हो गए दुखी हो गए, हे नाथ आपका भजन छूटे, आपको याद रखो, आपकी भूली ना हो, हे कृपा सिंधु मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो हरदम याद रहे, हरदम भूलू नहीं आपको, ऐसे कृपा के मांगे रख की जाए तो बहुत अच्छा है, बड़ा शुद्ध रहने का। घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा ऐसे जिनको समय मिले, या तो भाई भजन ध्यान के लिए रहते हैं, बहुत से भाई यहाँ पर भजन ध्यान के लिए रहते हैं और कोई काम नहीं है, तो उनको चाहिए ऐसे भगवान में लगा हुए भगवान का काम करे। वो कठिन बताया कामना का त्याग है, वो कठिन नहीं है, कठिन तब तक है जब तक कर्तृत्व अभिमान रहता है, वो कर्तृत्व अभिमान त्यागना कठिन पड़ता है। पर ये दो विभाग है, शरीर और शरीरी, अब ध्यान देना, एक शरीर है, एक शरीर का मालिक है, मालिक है वो चेतन है, शरीर है वो जड़ है, क्रिया जड़ की सहायता बिना केवल चेतन से होती ही नहीं, केवल चेतन है, चिदगण है, सदगण है, आनंदगण है, ऐसे जो परमात्मा है वो बिना शरीर के क्रिया नहीं होती, क्रिया शरीर के द्वारा होती है, तो शरीर के द्वारा जितनी क्रिया होती है उनकी अपनी क्रिया ही नहीं है, सावधान इस बात को समझे, और शरीर से मैं अलग हूँ इस बात का अनुभव करे। आजकल मेरे मन में आ रही है इस बात का ज्ञान करने की बहुत आवश्यक है, मैं अलग हूँ शरीर अलग है, शरीर माँ के पेट में बना है, अगर मरे तो यही रह जाएगा, यही पड़ा रहेगा, तो शरीर मेरे से पहले भी अलग है। जैसे मकान में आप रहते हैं तो मकान किससे अलग रहते हैं, मकान में घुले मिले रहने पर भी आप अलग है, मकान आपसे अलग है, इसी तरह से शरीर है ये मकान है, आप इसमें रहने वाले हैं, क्रिया जब होती है सब शरीर के द्वारा होती है, शरीर स्थूल है सूक्ष्म है कारण है तीन है, इन शरीरों के द्वारा क्रिया होती है, और आप करते हैं तो उसके साथ में कर्तृत्व अभिमान होता है, मैं करता हूँ मेरा शरीर है, ऐसा मानने से कर्म बंधन करने वाले होते हैं, इससे अलग आप हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। देखो कोई भी कर्म करो शरीर का उपयोग तभी होता है, कर्म शरीर का उपयोग कर्म करने में होता है, ये सूक्ष्म बातें समझने की है। शरीर नहीं करते कुछ भी नहीं करते है तो काम होता ही नहीं है, काम कुछ करता है शरीर सूक्ष्म हो दस्तूर हो उदगारण हो उसमें कर्म होते हैं, और वे कर्म अपने नहीं होते, वे संसार के होते हैं, जगत के होते हैं, हमारे कर्म नहीं होते, उनको आदमी अपना कर्म मान लेता है, उनको शुभ अशुभ दो मान करके अपने कर्मों में बंध जाता है। शरीर के साथ में मैं हूँ ऐसा मिल जाता है, मिल करके शरीर के द्वारा कर्मों को अपना कर्म मान लेता है, ये बंधन होता है। ये सावधान होकर के कर्म होते हैं सब स्वीकार है। नैव किंचित करोमिति युतो मन्येर तत्ववित्, तत्ववेत्ता तो तत्व को ठीक से जानता है, शरीर अलग है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है मैं अलग हूँ। कोई काम नहीं करता तब तक शरीर आपके काम आता ही नहीं, क्या काम आया? जब कुछ कर्म करते हैं तभी शरीर के ये काम आता है, यार वे शरीर आपके नहीं होते कर्म, वे कर्म संसार के होते हैं, खाना पीना जगना बैठना उठना सोना तरना फिरना, ये कर्म आपके नहीं होते, खाने पीने में आपके नहीं होते, वे आपके आप मान लेते हो मेरे होते हैं तो फिर वे आपके हो जाते हैं, उसका फल आपको भोगना पड़ता है। वे शुभ अशुभ दोनों तरह के होते हैं, आप साथ में मिलते हो तब, आप अगर मिलते नहीं तो शरीर के द्वारा क्रिया होती है, कर्म नहीं होते, क्रिया होती है। जैसे कपड़ा है वायु से हिलता है, जैसे वृक्ष है वायु से हिलता है, तो क्रिया तो होती है पर वो क्रिया फलजनक नहीं होती, उसका शुभ अशुभ फल नहीं पैदा होता, क्योंकि उसको करते करने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे ही शरीर में कर्तृत्व अभिमान रहित हो जाए फिर वो कर्म बनने वाले नहीं होते, वे कर्म होते शरीर से होते रहते हैं, उसका फल अपने भोगना ही पड़ता। ऐसी स्थिति होती है आदमी की, वो स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। मेरा ही विचार रहता है ऐसा आदमी जान सकता है, थोड़ी सी कठिन बात है परंतु विचार कर देखो तो बड़ी सुख है। क्रिया जितनी होती है शरीर के द्वारा होती है, आप जानने वाले हैं, करने वाले आप नहीं है। नैव किंचित करोमिति युतो मन्ये तत्ववित्, तत्ववेत्ता को चाहिए कि एक शरीर है, एक शरीर को जानने वाला है, जानने वाला है वो तटस्थ है, वो शरीर के साथ मिला हुआ नहीं है। आप अपने को मिला हुआ मान लेते हैं, मिला हुआ मान लेते हैं उसी शुभ का शुभ कर्म होते हुए आपको होते हैं, उसके ऊपर आपको भोगना पड़ता है। शरीर के साथ तो न मिले तो आपको कर्म बंधन नहीं होता। तो शरीर से मैं अलग हूँ, एक कल प्रसिद्ध बात पूछी थी भाई ने, उसमें भी कुछ कहा था, आज भी याद आ गई तो कहने लगे आप है, आप अलग है शरीर अलग है अभी भी अलग है। अरे प्रत्यक्ष बात है कि मर जाते हैं तो शरीर तो छोड़ जाता है, आप अलग हो जाते हो तो शरीर यहाँ पड़ा रहता है, तू शरीर यही पड़ा रहता है, तो आप अलग हो। अलग वही होता है जो पहले से अलग होता है, पहले से अलग नहीं होता वो नया अलग नहीं होता है, पहले से अलग है। परंतु कर्ता अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम् इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतक करने वालों मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, मान लेता है तो कर्म हो जाते हैं, वे कर्म भोगने पड़ते हैं। साधन करने में शुभ तभी होता है जब इस बात को ठीक समझे तो बहुत फायदा होता है। कर्म करते सब वे इंद्रियों से होती है, अंतःकरण से होता है, स्वयं इनके रहित आप स्वयं है उसे कर्म नहीं होते। चेतन है, चेतन का मतलब क्या, जानना। चेतन और जड़ दो भेद है, ये भी भेद साधारण चीज जानते हैं। कर्म करता वो चेतन है, कर्म से रहित वो जड़ है, ये नहीं है। कर्मों का करना न करना ये बात अलग है, नहीं होता से कृत्य न अर्थ न अकृत्य न कर सुना न सारी सर्वभूते कर्म धर्म प्रभाष, ना करने से मतलब है, ना न करने से मतलब है, ना किसी प्राणी के साथ में कोई मतलब है, ऐसा होता वो कर्म रहित होता है। करने से मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं, और किसी प्राणी से मतलब नहीं। यस तो आत्मसात आत्म तृप्त मान हुआ आत्म संतुष्ट तसे कार्य न विदित, उसे कर्म नहीं होता। आत्ममय संतोष है, आत्ममय संतोष अपने आप में वो क्रिया रहित होता है। ये बात जानने से आती है, जानने से समझ आ जाती है। कठिन पड़ती कठिन पड़ती है बात, पर सत्संग करने वालों के लिए कठिन नहीं है। वे इसको जानना चाहे तो कठिन नहीं है। देखो कोई भी कर्म करते हैं तब होता है, अपने आप स्वतः कर्म नहीं होते। स्वतः होता है उसका फल नहीं होता, वो क्रिया होती है, कर्म नहीं होता, क्रिया होती है। क्रिया विश्व होता है, सुखाया हुआ कपड़ा आता है, ऐसे क्रिया होती है, ऐसे शरीर क्रिया होती है, वो शुभ अशुभ फलजनक नहीं होते। अपने साथ में मिलने से शुभ अशुभ कर्म फलजनक हो जाता है। अहंकार गुण आत्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, मान लेता हूँ कर्म हो जाता है, फिर शुभ रसुभ कर्म हो जाता है, शुभ रसुभ फर्जनक हो जाता है, फर्जनक अगर फल भोगना पड़ता है। उनका अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सब भोगना पड़ता है। कार्य जितने होता है उसमें अलग भगवान के स्थानों में स्थान हो जाए। तीन तरह से कर्म, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, और ज्ञान योग से भी कर्म रहित हो जाता है। अहंकारम बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रहम दिन से दिन शांत, ये ज्ञान योग से होता है। और न करो तो नरप्यते, ये कर्म योग ज्ञान योग दोनों से होता है, कर्म योग और भक्ति योग। किंचित गुरु मिति यू तो मैंने तत्व वेत पश्चिम स्मरण में क्रिया करता हूँ, अभी कुछ नहीं करता हूँ, ये ज्ञान योग से है। नैव किंचित गुरु मिति यू तो मैंने तत्व ज्ञान योग से है। अहंकार विमूल आत्मा करता हूँ, ये कर्म योग से है। ऐसे गीता में इनका वर्णन आया है। तो तटस्थ हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारे और उनका नाम लेवे, तो भक्ति योग में इसे ऊपर लागू नहीं होता। भक्ति योग ऐसा एक चित्र है कि आरंभ से भी हो सकता है, और वास्तव में भक्ति होती है जब गर्भ से ऊंचा उठ जाता तब, परंतु आरंभ से भी आदमी भक्ति योग कर सकता। भक्ति योग शुरू पड़ता है हरेक के लिए, भगवान के लिए कर रहे हैं, सब भगवान के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं। खाना पीना चलना फिरना उठना भगवान के लिए, प्रत्येक काम चलना हो तो भगवान के लिए, भगवान के सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में जाते हैं भगवान के लिए, आते हैं भगवान के लिए, भोजन करते हैं भगवान के लिए, पानी पीते हैं भगवान के लिए, चट्टी प्रसाद आदि फिरते भगवान की प्रसन्नता करती है। सब में भगवान के साथ लगा दो, जितना स्वाभाविक कर्म है सब में भगवान के साथ लगा दो, तो वो कर्म सब के सब पुण्यदायक हो जाएंगे। एकादश स्कंद में ज्ञानेश्वरी ने एकनाथ जी महाराज में लिखा है, साधारण कर्म भी भगवान के अर्पण किया जाए, अपना अहंकार हे नाथ आपके लिए सब आपके लिए, ऐसे भगवान को याद किए जाए, और भगवान के लिए ही कर्म करता हूँ, जो कुछ करता हूँ भगवान के लिए, उसमें वो बता देगा ये क्रिया आ गई, और पत्रम पुष्पम परम जो ये पदार्थ आ गए, पदार्थ क्रिया दोनों ही भगवान के लिए, पत्र पुष्प फल जल सब भगवान के लिए। यत गुरु से दर्शा से पांच क्रिया ही भगवान के लिए, सब भगवान के लिए कर रहा हूँ। सजनो स्वयं को बदलो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान का मैं हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ। जिस तरह आपकी कन्या, आप कन्यादान कर देते हो, विवाह हो जाते हैं, फिर कन्या का गोत्र बदल जाता है, आपका गोत्र नहीं रहा। विवाह होने के बाद पिता का गोत्र नहीं रहा, पति का गोत्र, गोत्र बदल जाता। ऐसे मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, ऐसे अपने आप को बदल दे, वो बदल दे। ऐसा होता है कि मैं भगवान का हूँ। जैसे ब्याही हुई लड़की अपने को पिता की नहीं मानती, सूतक नहीं रहता, पिता के यहाँ पर कोई बालक पैदा होगा तो उसी अशुद्धि उसको नहीं लगेगी। उसके ससुराल में कोई पैदा हो जाए बालक तो उसी अशुद्धि उसको लगेगी। तो आप लोग कह रहे थे भाई तो पढ़ने का हाथ में लगा सही बच्चा एक तो है उसको देते, क्योंकि वो तेरे सूतक लग गया, तेरे बालक हुआ है वहां पर तो उसको लग गया, वो गोत्र सा हो गया। सज्जनों बढ़िया बात है, इसलिए भगवान को जाओ, बहुत बढ़िया चीज है। हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान का हो गया, उसके फिर वर्ण नहीं रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि नहीं रहेगा, उनका गोत्री होगा, अच्युत गोत्री है, भगवान की गोत्री है। मैं जो कुछ करता भगवान करता है। अचानक कोई पूछे तो जैसे कुंवारा आदमी कहता है, अचानक कोई पूछे तो मैं कुंवारा हूँ, ब्याह होने के बाद कोई पूछे तो यूं नहीं कह सकता कुंवारा, कुंवारा हूँ नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता। विवाह हो, विवाह कब हुआ इसको सोचेगा, इसका तो विचार करेगा, तो मैं विवाहित हूँ ऐसा उस अहंकार बदल जाता है। ऐसे मैं भगवान का हूँ। सज्जनों भाइयों बहनों, अगर ये हिम्मत कर दो भगवान का हूँ मैं, अचानक कोई पूछे तो मैं भगवान का हूँ, ऐसी याद आवे भगवान का हूँ, तो सब काम भगवान को जाएगा। आप जो खाते हो, पीते हो, सोते हो, उड़ते हो, बैठते हो, सोते हो, नींद लेते हो, सब काम भगवान को हो जाए, सब ही आपकी भक्ति हो जाए। आप बदल दो, ये बात है खास। भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं, अब जो कुछ करे मैं भगवान का हूँ। अचानक कोई पूछे तो जैसे विवाहित पुरुष है वो यूं नहीं कह सकता मैं कुंवारा हूँ, अचानक कोई पूछे तो भी, क्योंकि भीतर जो आम है उस आम के भीतर बैठ गई बात, इस वक्त मैं विवाहित हूँ, इस तरह से उन आम के भीतर बैठ जाए मैं भगवान का हूँ। देखो फिर आनंद होता है, बहुत परेशान होता है, भगवान का हूँ मस्त रहता है। नहीं तो अचानक पूछे तो पता लगता है उतना, अचानक पूछते ही मैं भगवान का हूँ, फिर शांति से बोलता है उसके लिए इसको नहीं समझ रहा है, इसको कहना नहीं है, तो वो अपनी जाति नाम बताएगा, और जाति नाम बताते हुए भी मन में समझेगा मैं भगवान का हूँ, ये बहुत बढ़िया बात है, ऊंची बात है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है। इसको अगर पकड़ दे तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप पहले समझ में नहीं आवे तो नकली करो, नकली नकल से असल पड़ी, नकल से असली हो जाएगा। भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है, चले आए हैं, किसी किसी जोड़ी से आते आते मंत्र जोड़ी आए हैं, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अभी सुधरे अभी अभी अभी आज, आज भी अभी, आज भी रात्रि 12 बजे तक ये आज होता है और अभी सुधर अभी इसी क्षण, इसी क्षण अभी वो राम को नाम दे। भयंका हो गया भगवान का, मैं भगवान का हो गया। जैसे विवाहित आदमी अपने को विवाहित मानता है, लड़की है वो कुंवारी है, विवाह हो गई, विवाहित हो गई, वो पति के पास रहे चाहे अपने पियर में रहे, वो विवाहित हो चुकी है, वो कुंवारी नहीं गई। ऐसे मैं भगवान का हो चुका, ये दीक्षा थी, उसका तत्व ये था। सीधा बनते थे, सीधा बनने का तात्पर्य क्या है, मैं भगवान का हूँ। कोई अच्युत गोत्र न कहते, गोत्र उनका अच्युत गोत्र होता है, ये गोत्र नहीं रहता, सब बदल जाता है। ये बात है बहुत बढ़िया, परंतु कठिनता है जरा इसकी समझने में, जरा कठिनता पड़ती है, कठिनता है। भगवान का हूँ मैं, तो पहले नकली बन जाओ, नकली भी मैं भगवान का हूँ ऐसा बन जाओ, फिर असली हो जाएगा, आप सब हो जाएगा, नकली से असली हो जाएगा। केवल मान ले पहले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, संसार मेरा नहीं है। जैसे आपका कुटुंब आपको अलग दिखता है, मैं अलग दिखता हूँ, मेरा कुटुंब है, दूसरे आदमियों की अपेक्षा अपना नजीक दिखता है, इस तरह से भगवान नजीक दिखने जाए, दूसरे सब दूर हैं, भगवान मेरे नजीक है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बहुत बढ़िया बात है ये। फिर आप जो काम करो सबका सब भजन भजन पति बन जाएगा। बालक छोटा होता है, वो माँ की गोदी में खेलता है, कभी कभी दूर उधर खेल तो माँ के ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ तो माँ हंसती है, वो चाहे ठगाई करने के लिए रोवे, ऐसे ही असली रोवे, माँ के सामने रोता है, सब माँ के लिए काम करता है, उसी मातृक्रिया से माँ को आनंद आता है। ठगे करता है, मेरे को ठगना चाहता है, माँ को आनंद आता है। इस तरह फिर कुछ काम कोई करो, भगवान को आनंद आएगा, भगवान को आनंद आएगा, मेरा है। सज्जनों बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधरी को बाद दूसरा कोई, तीनों शरीर से ऊंची उठ गई, भूख नहीं लगती, नींद प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, नींद आते कार शरीर में, भूख प्यास सुख में स्थूल में नींद आती, दिल नहीं भूख रहना नहीं मिल रहा, क्षण क्षण व्याकुल होते हैं यहाँ भगवान के लिए, महान पवित्र हो जाता है। सज्जनों इतनी बात है, इस बात को अगर आप स्वीकार कर लो तो हो जाएगा, इसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, भगवान की कृपा से होगा, अपने उद्योग से नहीं, भगवान की कृपा से जाएगा। मैं भगवान का हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, दीक्षित हो चुके आप, भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ मैं, भगवान हूँ। ये दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, गुरु बनाते हैं, इसका तात्पर्य ये है, अपना मैं पण बदल जाता है, मैं भगवान का हो गया, भगवान का हूँ मैं, भगवान का हो गया। दीक्षा ले मत हो, ऐसे सुख मान लो, किसी तरह से मान लो आप, मैं भगवान का हूँ, मौज हो जाएगी। के फल का त्याग करना नहीं पड़ेगा, कर्म ही भगवान के त्याग की कदर है, वे भगवान की है, मेरा हो तो त्याग करें। मेरे है ही नहीं कुछ नहीं जी, भगवान का ही है सब, भगवान ही अर्पण, भगवान की वस्तु तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यंगे को समर्थ में, आपकी वस्तु के आप समर्थ में थे, आपका मैं हूँ, आपकी सब वस्तु है, आपकी अमृत है, मस्त हो जाता है। जितना मैं पन रहता है वो ही बंधन है, मैं पर छूट जाता है, भगवान के शरण में जाता है। तो अपने आप को बोल देते हैं भगवान की हो जाए, बड़ा आनंद है। सब क्रिया मात्र भगवान की हो जाए, आज ही पर का वजन हो जाए, पढ़ा रहा था नींद में पड़ा रही भगवान का वजन है, क्या भगवान का हो गया ना। वो विवाहित कन्या है वो ससुराल में रहे चाहे पीएन में रहे, कहीं भी रहती उसे विवाह हो चुका, उसका गोत्र वो बाप का गोत्र नहीं रहा, अपना गोत्र नहीं रहा, ऐसे वो सज्जन कहीं भी रहे मैं भगवान का हूँ। सज्जनों बहुत ही आनंददायक वाली चीज है, बहुत ही दृश्य चीज है। होए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आज, कुसंग छोड़ दो, होए राम को नाम भगवान का हूँ मैं, भगवान ले रहे। सब भजन हो जाएगा, सभी करना फिरना खाना पीना चट्टी पेशाब फिरना स्नान करना शौच जाना कपड़ा धोना सब का भगवान का, भगवान की ही चीज होगी सभी। मैं भगवान का नहीं थी, कोई चीज ऐसी भगवान की नहीं है। कपड़ा धोना भगवान का काम है, चट्टी फिरना भगवान का काम है, पेशाब करना भगवान का काम है, सब गाँव भगवान की हो जाएगा। एक संतो मौत हो जाती है, मस्त हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भीतर से मैं अपन बदल जाए, जैसे विवाहित का विवाहित हो गया मैं, वो मैं अपन बदल गया, और कुंवारा पर नहीं रहा, ऐसे मैं संसार का नहीं रहा, मैं संसार का नहीं भगवान का हूँ। सजनों से असली बात यह है, असली भीतर से बदलने की बढ़िया बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तेरे भावे जो को भरो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भान मुहार, तेरे भावे जो करो भरो संसार चाहे जो करो, अपने क्या कर रहा, अपने तो भगवान में है, हमारे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। पहले आप नकली कर लो, हो जाएगा, पहले नकली कर लो हो जाएगा, फिर एक मानवीय बात है, सब हम भगवान के हैं, मानवीय बात है। हम लोगों के जची हुई है कि हम संसारी हैं, तो भगवान का भजन कर भगवान के होते हैं, बात नहीं है। मूल में हम सब भगवान के हैं, बहुत मालूम बात है। संसार के बने हुए हो, बने हुए संसार के हो, भगवान के जो हो, मम एव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश मेरा ही अंश है। जैसे ये शरीर अपने मां बाप दोनों से बना हुआ है, ऐसे प्रकृति और पुरुष दोनों से बना हुआ नहीं है ये, मम एव अंश केवल मेरा अंश है, शुद्ध मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी भगवान का अंश है, ये हम है वैसे, वो है वास्ते उसी को देखना है, उसी को खोजना है, उसी की प्राप्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, अप्राप्ति प्राप्ति नहीं है, भगवान के हैं ये। पहले जो मान लो हम भगवान के हैं, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, गोस्वामी जी लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है, और स्वयं कहते हैं भगवान मम्मी अंश हो जीव लोक जीव भूत मेरा है। ये भीतर पहले भगवान के हम है, भगवान के है ये स्वीकार करो, बहुत दबी बात है। भगवान ये बढ़ेंगे नहीं, बने हुए संसार के हैं, ये बनावटी पर संसार का है। भगवान बनावटी नहीं, भगवान ये तो असली है। भगवान क्या हुआ है? भगवान के ही है हम, संसार आए हुए हैं, संसार है नहीं। ये बात बहुत दामी है, बहुत बढ़िया है, बहुत दूसरी है। भगवान का ही हूँ मैं। भाइयों बहनों, आप याद करो, भगवान के हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। भगवान जितने आपके नजदीक लगते ऐसा नड़ा लगने वाला कोई नहीं है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। चालू बात है, पहला कोई था नहीं, अपना कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। भगवान ही हमारे है, हम भगवान के हैं, भगवान के ही हम है, तो भगवान के ही रहेंगे। ये भगवान के ही थे पहले से, भगवान के ही है। चालू बात है, हम दूसरे नहीं है, दूसरे नहीं थे, दूसरे नहीं रहेंगे, दूसरे बन नहीं सकते, भगवान के लिए। यह स्वीकार करो तो बहुत बढ़िया बात है, सच्ची बात है। भगवान के हैं ये सच्ची बात है, नहीं तो ग्रंथ हम संसारी है, भजन कर भगवान के बनाएंगे। ये भगवान के हैं हम पहले से। ममई वंश अर्थ क्या हुआ? ममई वंश हो जीव लोक, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना सर्व सो माया बल भयो गोसाई मनो की मर गरीब ना सो माया बल भयो। ये भया है, जानते मत संसारी हो, संसारी अब नहीं है। संसारी बने हो, भगवान के हो, ये बात सब स्वीकार कर ले तो बहुत काम हो गया, बहुत हमारा काम हो गया। स्वीकार है दृढ़ता के साथ, साक्षात भगवान के हम है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रासी सत्य है। मालिक बात है, इसको स्वीकार करें। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 11 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।